صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انما پارا سورة النساء کی دعایات وم پنجوستم نانوے درس دے والذین حغت سانا منو چیمان روڑے موصوف دی پسفت دی ایمان وعمل الصالحات ومن نیک دی نیک دی شریعت مطابق سندخلهم زرد چور دنب کدی جنات جنت نتا داس جنت نتا جری چروان بی بہیگی بمن تحت حل انہارو لاند د باغاتو او د محلاتو داغین نهرنا خالدین فیها ابدا امیشه بوی دی پدی جنتونو کی ابدا امیشه امیشه تل تر تلاب لهم دیل پار فیها پدی جنتونو کی ازواج متوحرتن بی بیان بوی پاک کڑشوی ده هر ظاهری او باطنی عیب نبا پاکی وی امخ کی سوره بقره کی تفصیل تیر شکدا دنیاوی بی بیانی وی نالاوی ده هر عیب ظاهری او باطنی نپاکی کی ځکه د انسان سره دنیا کې چې دا کوم لوازمات دي دا به جنت کې ختم شي نه به وړوکې او دس ماتې نه به غټوي نه به لاړی وي نه به د پوزې او د بدن نورې ګندګۍ وي او باطینی کمې ګندګۍ دي بد اخلاقي بد زبانی د دې ټول ظاهري او باطني عيبونو نه باغي الله پاک کی او کبي بیانو نه مراد غوري دي د جنت نه خو پیدائش سر د هر سن پاک دي لهم فيها ازواج متطهرات دوی لپار پدی جنتونو کی بیبیان وی پاکی کڑشوی دهر عیب ظاہری او باطنینا و ندخلهم وردن بکدوی زلن زلیلا سوری دیرتا زلن زلیلا غسوری توی چیغا میشوی او پاغی یو قسم زوال نرازی یعنی دا بگن سوری نور بپکنوی او دا بدار سوری دا بختمیگی نا او پوری حات بکنیوی او دی سوری نا مراد یا سور دا آغی دونو دے یا سور دا آغی دا بنگلو دے یا سور دا عرش دے. بعض علماء ذکر کلی کوئی لیشی چی آیا اولی پا جنت کی یخنی او گرمشتا چگنی خلق با پاکی سوری تم محتاجوی. نو جواب دار جنت کی ندا سی ساڑشتا گنی چی سوک دی تنگ کی او نگرمشتا. خودی دے کی خطاب دے خلقو سرف آغا بما یاقلون مثلہو چی داغی مثل ددوی عقل کی رازی لکا اللہ وی ولہم رزقهم فیہا بکرتا وعشیا دیلا برزق وی پدی جنتنو کی سہر و مازیگر نو جنت کی ہنسارشتا نمازیگرشتا نپکش پشتا نو دے پدی تیواروی مو سہر و مازیگر پی جنو او دا داغی کمالی وصف کئی چی آغازے کی با یخنی و گرمی پدی مسلط نوی وندخلهم ظلن ظلیلا. بلکہ قرآن حکیم خدا وی لا یرون فیها شمسا ولا زمہریرا. د جنت بارک مالک وی نبا نور گوری نبا گرمی گوری او نبا پکی سردیوی بلکہ دے اعتدال موسم بی وندخلهم ظلا ظلیلا وردن نبا کدی سوری وگتا ظلا ظلیلا. اگر د جنت دونو بارک روایاتو کی راغلی چې دومره لوی ونی بای او دا پا اقل معلومی گی دا اللہ حبیب منتد دی خبر را کرے دی یو ونی دا سانگ دلان دی بسل کالت از رفتار اسر وانوی خواب ختمی گی نا. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث تے مرفوع ان فی الجنت شجرتن يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. قال ابو هريره رضي الله عنه واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود. ابو هريره رضي الله عنه يودا خبر ده الله حبيب ترسي وی پا جنت کیا وو نبی یو سور سڑے بداغی دسوری دلان دے سل کال منزلو کی خدا آغی سور بختمی گنا. ابو حریر رضی اللہ عنوی اولو لیک مخخشی آیات دسور واقعی لکا دیرشم آیات کی رازی وزل ممدود سور بی اگت کھڑ شوی. او داکم حدیث معارض اخرجه احمد والبخاری ومسلم والترمیزی رحمهم اللہ. دور اگدوگ دو شوری بی چی اغب ختمی گینا اغ سوری با دور اگدوگ دوی چی ختمی گی بنا لکتا ستراروان دی سوری رع دیات زان سرولی کئی پی زمدیر شم او کولوها دائمون وزولوها د جنت میوی با ممی شوی یلتا موسم او غیر موسم نشتا وزولوها او داغی سور ارام بم امی شوی داغی سور ارام بم امی شوی. اول جانب تا اللہ کافر تبوی ان تولقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لاړ شي غسوري تا چې خاوند دریو شانګو دے لا ظليل النخصور دے ولا یغنی من اللهب او نس فائدہ ور کئی دلمبو دورنا. دا آیات مبارک دے د سور مرسلات نسوری داغی بسوی امیشہ بوی اگورا چیونا دمرا لویوی نو داغی میوی بسورا سورا غٹیوی. بعضی روایاتو کراغلی دی دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اید غٹو غٹو مٹو نوم رب داغی میوی وی وندخلهم ذلا ذليلا وردن بكودي اغسور اوغتا ارام ديرتا ان الله امركم بشك الله حكم كيتا ستا ان تؤدوا الامانات الى شور كيتا سوامانتنا الى اهلها خاوندانو د دې امانتونو تا او اهل د دې تا. واذا حکمتم بین الناس کل چی فیصله کوي په من د خلقو کې ان تحکمو بالعدل دا چی فیصله کوي په انصاف او د انصاف فیصله وی هغه چې د قران او د الله د حبیب د سنت مطابق وی. ان الله بشک الله نعما یعزکم به ډیر خو وعظ درکوي تاسو ته. ان الله بشک الله کان سمیعا بصیرا دے اوری دنکے اولی دنکے. دایو جامی آیاتی مبارک دے او دی آیات تو لماوی هذه الآیت من امہات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع. دا قرآن موجزہ ویدایو دا سی آیات دے چید امہات الاحکام ندے ټول دین دی او آیات را جمع کړي. ور یو آیات کې ټول قران حکیم را جمع کو او دی یامرکم کې خطاب چاله دی چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو علی ابن ابي طالب رضی الله عنه او باز نور سلف وی وی دی کی خطاب دے د مسلمانانو دی اولادو تا مشرانو تا. اول خطاب دے د الله حبیب تا دا غی نه پر چې څوک د مسلمانانو مشر دے دا غی تا حکم دے ایو ی الله تاسو ته حکم کئ ور کئ امانتونا الى اهلها حق دار انود دیتا. آیات اگر چه خاص د کعبه شریفی د چابی بارک نازل شوه دے اید اللہ حبیب د عثمان ابن ابی طلحه الحجبینا د کعبه شریفی چابی اغسطی واب او دغه وخت کې د کافرو نو عباس رضی الله عنه ته وغوښته چې مال مود زمزم د اوبو خدمتم را کړې چې دا تقسیم وا د چا بیم ما ترا کوي. د الله حبیب چا بی واغستا کابه ته وردن شو په فتح د مکی کې اکم بوتانو پکې هغه ټول مات کل. مقام ابراهيم دای کعبه کې د نئی خو نو اغم مقام ابراهيم والا خان امر بار خو او دا آیات الٰه العالمین رولې ګلو د الله حبیب د کعبه شریفین روت او دا آیات لستو. عمر رضی الله عنه ما كنت سمعت قبل منه ما ته مخ کې دانو اورې دلې نو عثمان او شه بیرو غفتو ودا چا بیا دی والي خالدتن خالدتن لا ينزعها منكم الا ظالم هميشه د پاره دا چا بیا نه والي تاسو نه به نالي مگر ظالمان وسم الحمدلله پدغ خاندان کې د کعبه چا بیا نه دي او د کعبه شریفیا تر لګول داغه نور خدمت دا تروسه پوری د دغه خاندان ذمہواری ده. نو آیات مبارکه نزول دی بارکیو او یا آیات عام دی دا یو لوی جامع آیات مبارکه دی ځکه دلته معنا تی ذکر کړی د ګڼو صحابه کرامو نه دا منقول دی چې دا امانات نه سمراد دی دی آیات کې وی الامانه فی کل شیء فی الوضوء والصلاة والزکاة والجنابه والصوم والکیل والوزن والودایع په هر شي کې امانت ده او دس کې یو دس بسنګ کې د الله د حبیب د طریقې مطابق دغره کو پورا دی او کو نو امانت دی پورا کو اک کمې دی او کو نو خیانت دی او کو مز بسنګ کې دانا جدا سی موز دے یاروی تراویح دے نسانائیم تیلر کا قومہ و جلسیم تیلر کا اعتدالیم تیلر کو اپا یو پاو کی شل رکا تا تراویحو کل جدم ربوش دے دربانی اپا کولوی زان مجرمے ندنیل خودی نکول پکارو مسکم گرا مانت تے پکلار کلار بے کے زکات هم امانت دے پورا پورا به ورکه جنابت دے اے پتھری کا بدا غسل با شیرو جنا دا روجه او امانت دے چې الله مون ترا کړي دغره روجه کی आवाज دانه چې د خوراک او اسکاک نه روجه دا د غیبت نه د چغلی نه د نظر د غلط استعمال د غوګونو د ناکار استعمال دی ټولو نب پرهیز وی او پکې له وزن کې ممانت دی اے پورا به مان بچله پورا تل بچله او سلین دین دې نګور خیانت ونکې چا در سر نور امانت نه شي ندان چې سبحانه بجوړ کې او داغه امانت بتس نش کې نو امانات ټول دین ته وای لکه رسو وراشی الله وای سوره احزاب کې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض هغه کې علماء لیکلي امانت نه مراد دا ټول دین نه وردا قران موږ سره امانت ده د الله د حبیب دا دین موږ سره امانت ده دا پورا پورا زدکو لو خلق ترسول دادا مانت دادا ادی کسی چا سمرک میں حکون دا پا مانت کی خیانت دے ددائی و جامع آیات دے وی اللہ حکم کئی تاسو تا انتو ادو الاماناتی لا اہلها چی ور کئی تاسو امانتنا الى اہلها حق دارانو دی امانتنو تا سوک دی اوشی حق دار دے ناغت دا ور کا سوک دی اوشی حق دار دے ناغت دا امانت حوالکا او نا اہلو تا امانتونا پلاسو کی الہ العالمین وی مورک وی ندا جامعی آیات مبارک دے جامعی آیات مبارک دے اگر اکپدی عملو شی نو بس طول مسئلہ بسمشی اے ملک مشر جوړول دي نو تو ګور چې دې د مشرۍ اهل دې کنا داغنا کته مشر دې نو ګور چې دې د مشرۍ اهل دې کنا یو ډاکټر جوړول دي نو دې د ډاکټر یې اهل دې کنا کنه تا پیسي واغست نو قابل رستو پاتې شو او د رشوت غنا په حرام مخ کې شو نګور نظام د ملک بتول تس نشي اے او قابل له دی او شی سنبالولو والده دته ورکا دان چې داغه اهل پځه پاتې شو او نا اهل لدی غور کا اے د ملک قاضي جوړې نګور چې د قضاوت اهل وکنا مفتی جوړې نګور چې د فتوی اهل وکنا د مسجد امام جوړې نو آیا دې دې ما متي اهل لکنا یو سړی په منبر ناش دې نو آیا دې دې منبر د ناش ته اهل لکنا دغره کذ دین او د دنیا کارونه اهل ته ملاو شي نو نظام بدرشي او کنا اهل لدی ورکل نو د دین او د دنیا ټول نظام تسمه شو نن دا شان طریقه را د دین کارم تسنه شوه زکه دنا اهل پلا شو کېله ادا آیات ګره کافر خپل کړي علما یو واقعیا ذکر کړی وي د امریکای او صدر ناغه چې صدارت ملاو شو نو داغه په سکول کې استاد او ډېر مشفق استاد ناغه یو عهده غوښته چې دا صدر خو زما شاګرد دی دی به مال راکی وګوره یو کافر بادشاه خپل استاد ته سوی وایي او خدا سچې غواړي ته دې اهل له او ته حکومت اوس د خپل نوکرۍ نه رخصت کړي څو وخت پورې حکومت چړي لوي چې تاسو دماغ دې پزېني نو اگر کته زما استاد خو زه د ملک د ذمہ واری دا کار تاسو نه شب در کوله نن ګورنا اهل الهر شی بلاو د دنیا نظام ټول تسلسته که اهل له ملاو شي نو مساله به سمشي ګور عمر رضی الله نو اهل حکومت ملاو نو الله سمر دنیا پام نو امان کا صاحب الله دې یې نه د شپې او د کې دونا او امیر المؤمنین د خلکو په کوشو کې شو کې دارو د خلکو کوشو کې شو کې دارو لذا یو جامع آیات مبارک په دې اعتبار دې کد دنیا کار دے او کد دین کار دے نو اهلو ته دی حواله شي نو چې اهل لا والش شو غد دی کار اهل دے نو نظام د دین او د دنیا بچلېږي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها بیشک الله حکم کوي تاسو ته دا چې ورکی امانتونه اله اهلها حقدارانو د دې تا چې څوک د دې اهل دی نو دا ورته ورکی څوک اهل له نو هغه تدا کار وسپارا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کله چې فیصله کوي په من د خلکو کې نو د الله حکم دا دی ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله کوي د انصاف د انصاف فیصله کوي دغه هر شی ک اهل ته ملاو شو تاسو ګورئ نه یره فلانی دا شوکل وای وروره بس نه اهل خدا غکاری نو دنیا نظام ټول معاشره د نه اهل د لاس سکی یو اهل تک شی ملاو شو نو د الله مدد او نصرت برازي د الله رب العزت مدد او نصرت برازي د الٰه العالمین مدد او نصرت به بیا راځي او اهل د خپل امانت خیال کوي ځکه حدیث کې راغلي ادا حدیث اکثر مسلمانان یادی ورتا الله حبیب وی لا ایمان لمن لا امانت له دا غچا ایمان نشتا چې دا غا امانت نوي او پامانتی پوروالی نوی داغد سر ایمان نشتا پامانتی پوروالی کئی او دید دی احل دی نو نظام دتولی دنیا بچلیگی دتولی دنیا نظام بسموی کلچ فیسلک وی فمن دخلکو که ان تحکمو بالعدلی دا چې فیصله کوي د انصاف ګور یوسف علی السلام اهلو د مصر بادشاه شو اپا خلکو که تراغلو نداوی د عدل او انصاف او د نبوت برکاتو ټول دنیا په خیر باندې روخانه شو او یوسف علی السلام د قحط په زمانه کې یو وخت روټی به خوړه کمزور شو شاور ته وی چې راولې دا څه کوي کمزوري شوي وی چې زموړې ماته د وګي احساس نکېږي اهل جیدول دنیا سمشي زموږ د دې بادشاهانو یو خپل تاریخ دی د نیکانو بادشاهانو کې یو بادشاه و یو غریب فرعیت کې اور ترانې چې اوسره زما کور ته بيزتې ترازي او زما خوبس نشته اور دې وخه وی ما ته بیا خبر راکې پس طریقا تاکس ور پس راغې چې اوسره بيزتې تراغل پدې سر سر لاړو ورته شابه چې درزم کډیو مې وبلي ګبړه کا او بس اوسره پسورو والو سره بیا په لو ورزولو بے ورتوی دیو بھلا کاوس ناغه کا شوکت او بیا ورتوی کس سړه ډوړی در کر پرته ما درا کا زوړی روګه بیا ورتوی دا دیو مې زکا بھلا ک جما و زما خودم رضا عدل او د انصاف د قران او سنت حکومت ته زما په بادشاہی کې څنګه سوګدا شکای ير کې دې شي دا زما بچو کې سوکي نماوی گڈیو بلیگی اسے نا تورا کیوں نا چلو چوارو کا سر تی اوزر غرزم نو کبیائی اقبلی اکا پردی گورم بے اوی لوڑای وی در نسڑا زکاو گوختا چی قسم می خوڑلے ہو چی رب تحرے بر غٹھائی نو خورم او زما پر عیت کی دیو کس دکور بیزتی کی گی دیتوی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان الله بیشک الله یامرکم حکم کئ تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ور کئ تاسو امانتونه اهل د دیتا هر شی کا اهل ته ملاو شو او غد دی اهل له نو که د دین نظام دی او که د دنیا دی دا ټول بسم شي و اذا حکمتم بین الناس کله چې فیصله کوي په من د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي د انصاف او د انصاف فیصله هغه ده چې الله د بره نه د قرآن او د خپل نبی د سنتو په شکل کې دی دنیا ته یو نظام او دستور را لګلې الله یو نظام او دستور را لګلې ان الله بیشک الله نعما دیر خد هغه یعزکم به چې وعظ او نصیحت در کوي تاسو تپاوي ان الله بشک الله کان سمیع بصیر ذ اوریدن کې بصیر او لیدن کې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تابداریو کید الله و اطیعوا الرسول او تابداریو کید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اولی الامر منکم او دخاوندانو دمشری منکم دتاسنا اے دا اللہ تابداری اختیار کی او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابداری اختیار کی او اولو الامر سوگ دی نگن سلف اولما دعوی چید دین مراد اغا خلفاء و سلاتوین دی اے مسلمانان مشران دی پلاسو کی دی اسلامی ملک مشری دا یو دول العمر نمراد حاکمان دی امرا دی او دنیاوی دا ملک اسلامی مشران دی او دی ممانا دول العمر دا واچ دی نمراد علماء و فقہا دی لک جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما فرمائی اے امام مجاہد رحم الله وی اولو الامر سوق دی اهل العلم والقران او دا قول امام مالک رحم الله ورکنے امام جو حاکم وی اولو الامر سوق دی الفقهاء والعلماء فی الدین نو اولو الامر نمراد فقهاء دی علماء دی چی پا دن پوہیگی ندولو العمر دو مانا گانے شوی اے دا ملک بادشاہ و حاکم نے ندد تابداری ملازم دا او پا دی کی شرط دا دے چی دا تابداری با دا قرآن و سنت مطابق وی کولو العمر بادشاہان دا اللہ و دا رسول دا مخالفت حکم کئی نو بیا بد وی خبر من له نشي دا الله او د رسول مخالفت کې بد وی خبر نشي من له زکه دا مشر ده خدای د الله او د رسول نام مشر نه ده الله او د الله رسول د دې ټول نه لوی دي ردول الامر تابعداري به هغه وی چې د قران او د سنت مطابق تا ته حکم کوي چې هغه د قران او سنت مطابق حکمي کد ګنا دې د ظلم دې د بی دي نه حکم کوي نبي عبد وی خبر نشي منلې بیا عبد وی خبر منلې نشي اولو الامر کدا د تفسیرونه علما کرام ذکر کړی دي فین تنازعتم فی شیئن که جگڑ مرال پیوشی که او داشه د دین ده یا د دنیا یو مسئله ده ای که مجگڑا و اختلاف راغه فردوه الاللہ والرسول نواپس کئی دا اللہ تا و دا اللہ رسول تا یعنی کتاب اللہ کے حل گوری او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس سنتو کی دا دی حلو گوری دا فیشین پا تفسیر کی باج علماء وی فیشین من امر دینکم ایس جگڑ مرال فیوکار دا دن کے نواپسی کئی الاللہ والرسول کتاب اللہ و سنت رسول تا ایک اللہ الله پیغمبر موجود خو اینت پوسو کوي او کو وفات دے نو دا غی سنتو کی اولٹوئی ان کنتم تؤمنون بالله کئی تاسو چې ایمان ساتئ په الله والیوم الاخر او پرز رستنی یو اختلاف راغی وای کتاب الله او سنت رسول کې وګوره اګورا ګورې کدا چې دیو نکل قران او سنت ترجون کې نو ایمان کې د خلل راغې ځکه وای ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتا سو ایمان ساتي په الله او پرز رستنی نو خپل سجګړه فیصله د قران او سنت ته رستو کوي قران او سنت تا غس کوي رستو کوي نو قران او سنت بتا سو تدیسو کی فیصله بو کی دا الله د حبیب په سنتو کې ولټوي ادي کې ګور او اطیع الرسول کې د سنتو اثبات امراي کم خلق چې قرآن منو او د احادیثو نه انکار کوي نو دا خلق مسلمانان نه دي ذکر دلته وي اطیع الله نو اطیع الله خو د قرآن منل شل او اطیع الرسول په عطف کو ادا د دې قران نه علاوه یو بل شی دی چې هغه سنت دی او چون کې دا دین تر قیامت پورې دی عزیز دا ابو داود شریف کې راغلی حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی د الله حبیب وی خامخاو دی نمو ممیو پتا شو کې چې په خپل بالنګ پالنګ باندې کو تکیا والے او یو حکم ور تراشی زما د سنتنا چې ما پاغه حکم کړي عام من کړي د دی وی لا ندری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه يروي مو خو پوی ګنه خو چې سره الله کتاب کی بس اب منو اگر د سنتن انکار کو نزان تبا او برباد کو دلتا وعطیع الرسول مستقل یو شی ذکر کو او الله وایي سورستو سوره نور کې راشي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او دی یریږي هغه خلق چې د الله د حبیب د قول او د فعل او سنتو نه خلاف کوي دنیا کې یو فتنه ورته ورسیږي ذالک دا قرآن و سنت تفی سلوا پسکول خیر غرد و احسن تغویلا او دیر خیست دا پا انجام کی علم ترت گورن ایلالذین آکسانو تا یزعمون چی گمان کی انهم امنوا داش بشک دوی چی دی ایمان روڑے بما انزل الیکا په هغه کتاب چرا دی غلی شوه د حبیب تا سوتا و ما او په هغه کتابونو انزل من قبلک چی اگر علی غلی شی او تاسو نه مخکی یو پل داوی دی ایمان کئ یریدونا دای اراده لري ایتها کمو الاتواغوتی دا چی فیصل او سیدی شیطان تا اے فیصل تواغوت توڑی وی مومنیم خو فیصل پا قرآن و سنت نکی امام روح المانی و دینور و مفسری ندا سی ذکر کنی دی وی دیده که تواغوت نمراد دی یهود و غمولاده کعب ابن الاشرف اب یا امام روح المانی وی وفی ماناهو کل من یحکم بالباطل پا دی که هر غصر داخل لی چی اغد باطل فیصل کئی اباطل سی دی قرآن و سنت بانی نکئی دی خپل خیٹی سی قانون جوڑ کرده د دې کې تواغوت نه د امرادو عدالت علماء یو واقعیا ذکر کړی دا اکثر مفسرین یو واقعیا ذکر کړی دا غنو مفسرین او یو واقعا ذکر کړي دیو يهودي او د منافق ومنس کی جنگ دی يهودي ورته استاسو په پیغمبر به فیصله او منافق اے په خله کلمه وي خوله کی ګندګي د کفر او شرک پرتاوا اے يهودي نه پته و چې زمونږ د خو خرسيږي مليا او دوی خو پیژند چې د الله حق پیغمبر دی فیصله بستاسو په نبی پیغمبر کو حدی منافق ورتوینا پکاب ابن اشرف بکو بتواغود دخو ویریدونا یریدونا ان یتحاکمو الی تواغود نظیر اکی تواغود نمراد دخده او داگنو مفسرینو لیکلی چې دې دې کې تواغوت کعب ابن اشرف ته وي فیصله اخر مجبور شو د الله پیغمبر ته راړه نو د الله حبيب هو قتل چې يهودي په حق دې او د اسلام حقانيت ته اسلام دا یو فل مسلمان دې بل فل کافر دې او فیصله راړه یو مسلمان حاکم او قاضي تا ندی با حق لګوري دا منو چې دا يهودي دي عربل فل مسلمان نه دی با حق ته ګوري بیا دا منافق بارک علماء تفسیر لیکلي وي عمر رضی الله عنه قتل کو او جبريل عليه السلام راغه وي انت الفاروق ان عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق ويته ګورنا خلق لچې دی خیال او ګمان کوي انهم امنو چې دی ایمان روړې دي بما اون جلې لیک په هغه دین چې را لګلې شوی دی حبيب تاسو ته وما انزل من قبلك واشر دي ګریشي تاسو نه مخکي یریدون دیراد لری ایتا حاکمو الاتواغوتی چی فیصلے اسی تواغوت تا شیطان تا چی اغد اللہ و در رسول دا حکم بالمقابل فیصلے کئی اللہ و رسول یو سوئی عدد سو دخیٹینا او د گندو دماغو نسو جوڑ کنی وقد امرو بیشک حکم کڑشوی دی دویتا ای اکفرو به چینکار بکئی د دې تواغوت نام و یرید الشیطان و اراده لري شیطان ای یذلهم ضلالا بعیدا الحمد لله یهدیکم الله و یصلح بالکم وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اِرَادَ لَرِ شَيْطَانُ اَيُّ ذِلَّهُمْ دَا چِ گُمْرَاكِ بِي دُوَلَالًا بَعِيدًا فَگُمْرَاهَيْ لَرِ سَرَابُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِي لِشِدِي مُنَافِقَانُ تَا چِ پَخُلَدَ اِسْلَامِ اِظْهَارِ كَيَوْزْلَكِ گَنْدَگِ دَا تعالوا راشي الى ما انزل الله اغسطت الله را لي دي الله كتاب راشي والى الرسول او راشي سنته در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رايت المنافقين نويني بمنافقان يسدون عنك چی بندیگی و حبیب دتا سن سدودا فبندی دو سرا فکیف نسرنگ حال بی اذا صحابت هم مصیبتن کلچو رسیگی دویتا مصیبت بما داغا مالو دو وجن قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دلا سنو دویت ثم جاءوا كابيار اشيد ايتا سوتا يحلفون بالله قسم نخرب الله يروا موږ کعب ابن اشرف تا او يا تاسو نفس چې عمر رضی الله نو تفیصله وړه ان اردنا زمونږ اراده نو الا احسانن الا احسانن مگر د خېګړې د احسان کولو وتوفیقا او چې دې دواړو جګړ مارو په منس کې جوړه خراشي کله چې عمر رضی الله عنه هغه منافق قتل کونکو قوم راغې راغدیت یې غوښتو نو الله دا حکم رو لیګنو دایې ناردنا زمغه اراده نو الا احسان او توفیقا مگر د احسان او د توفیق یو معنا امام قرطبی دا شکړي اې دای دیت غوښتو وی ما نورید بتولب دیته الا الاحسان او موافقه الحق مونږه اراده نه لرو په دې دیت غوښتو کې مگر د احسان او خیګړي او توفیقا او د جوړه په مند دواړو کې یا معنا دا ما اردنا بالعدول عنك في المحاكمه مونږه اراده نه لرو د پتلو کې چې تاسو نه مبل تفیصله یوړا الا التوفیق بین الخصوم یرا مونږ یې چې دای په منځ کې جوړه خراشي او د خېګړې اراده مو اولائک الذین دا خلق دی یعلم الله چې پوهیږي الله ما فغس فی قلوبهم چې دای په دې زړونو کې دی فاعرض عنهم نمختن وعروا دای اوزر ګوره ما قبول وا او دای چې د دې قتیل د وینو د دیت مطالبه کوي دا حذر دی مخته واړه وا فاعرض عنهم نو مخته را واړه وا وعذهم او دوی ته پجب نصیحت وکا او د دې منافقت نه منی کا وقل لهم او فرمای دوی تفی انفسهم پبارد نفسونو دوی کې قولم بلیغا وینا اثرناکا او دی علماء یوسو مقصدون ذکر کرنی فی انفسهم یو معنا دا وکل لهم فی انفسهم فی شان انفسهم او آئے دوی تا پبارد شان او د حال د نفسونو د دوی کې قولم بلیغا وینا اثرناکا وینا اثرناکا ورتوکا اباز علماء د فی انفسهم دا معنا کړي قل لهم خاليا لا يكون معهم احد دای توایا خوش دای یوازی او نور سوک ور سره نوی زکه او سړی ته چپټ نصیحت کې ویل انه ادعا الی قبول النصیحه دا ډیر بلون کې قبل دو د نصیحت تا ال اپ پټ د نصیحت ورته کو زدا څومره خبر اګه زنی وغدای شي په سرګند وای دا سره دا چې شرمنده شي په عزت کې را نورم په غبی دی نه اکلک شو عقل وای زه یو شرم بول ودا شي پټه غونتی ورته وای چې ګورته دا کارونه کې ودا خو ته ځان ته قبر او خیرت خرابې د فی انفسهم یو معنا امام روح المانی دا کړي وای ادویتا فی انفسهم په نفسونو د دوی کې یعنی خالی چې بل څوک ور سره نوي او دوی به معنا تاسو غواول نه یو اورید هوا دوی ته په بار د شان د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا ونا اثرناکا وما ارسلنا من رسول او نور علی گلیم اسیو رسول الا لیطاع باذن الله مگر دا چې د دې پیغمبر ثابتداري دی وکړي شي په حکم د الله په توفیق د الله ولو انهم کچرو دوی از ولمو انفسهم کله چې دوی ظلمونه کړو په خپل ځانونو او ګناي کړو جاو کا حبیب تاسو تبرا غلی وې فاستغفر الله نو د الله نه به بخنه غوښته وې واستغفر لهم الرسول او بخنه بغخته ودوی ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم لوجد الله نخام خامنزل بوی الله توابا دیر توب قبل انکه رحیما و مهربان داد آیات مبارکا ترجمه لفظی تاسو اورید او دا خبره دا الله د حبیب د جون پوره دا جاهو کا تاسو تراغله او حبیب تاسو ورته بخنه غوخته دلته یو واقعا باز خلکو ذکر کړي حکایت مشهوره ده دعو تبینا او ای جناش تم د قبر د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دیکيو باندې چراغ و السلام علیک یا رسول الله سلام دی پتا اید الله رسول سمعت الله یقول ما د الله نو ریدی چی فرمای ولو انهم ظلموا کدی خلق پزان ظلم نہ کړي جاءو کا او تاسو تراغلی وی نو وی وقد جیتو کا مستغفرا لذنبی زراغلیم تاسو تاو دخل گنا بخن غوارم مستشفعا بکیلا ربی او زب تاسو بانی شفاعت طلب کوم خبل ربتا ابیس شیرو نووی یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فتواب من ذیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم اے بہتر داغچا چستا سو بدن مبارک په دی خاورو کې دفن شوه دے نستا سو د خوشبویی د وجنا دا ټول خواوشار سو سشوی دی خوشبویدار شوی دی بیا باندې چیلاړو او زما سترګو باندې خوب غلبه وکا نمار الله حبیب وکا تو خوب کې فقال يا عتبي و عتبي لار شادي باند چيتا او زير ولا ورتا چه ان الله قد غفر له الله د تبخنا او كان دغه دا واقعه ددا کیسه ایدا ادا د خوب خبري دي علامه الباني رحمه الله د دې بارکی وی حکایت منکرت دا یو منکر واقعیا دا او موضوعی خبره دا د دې خبرې څخه دلیل نشتا څخه سند نشتا دین کې ګوره دلیل قران وی او سنت وی د نبی کریم علیه السلام او دا واقعیا دا پسیان ذل انسان کی محمد بشیر السحسوانی الهندیم ذکر کړي او شیخ رحمت الله تعالی علیہ تا فالبصائر للمتوسلين باهل المقابر کی ذکر کړي. ندا موضوع او مقلوب روایت دے داد آیات تفسیر نره. ولو انهم اذ ظلموا کچروی دوی چه دای ظلم کڑے وے انفسهم پخپل زاننو جاو کاو تاسو تحبیب راغلے وے فاستغفر الله ذا اللعن بخن غخته و واستغفر لهم الرسول او دیت بخن غخته د الله رسول صلی الله علیه وسلم لوجد الله هم خمندل به دی الله تواب الرحیم توب قبل انکه او مهربانا فلا وربک دلا یا زائد و د تاکید د پارا د قسم معنی مضبوطولا دګره شلا زائد شنو معنا فلا وربک اے فوربک قسم دستا پربانی یو قول دان دې شو کوئی جرا لا زائد نرا رد دے دیو کلام مقدر نمانا داسی شوا لا یکون الامر کما زعمتم کار گر داسی ندل کسنگ چتا سگمان کوئی وربکا قسم نستا پربانی لا یومنون دی مومنان نشکی دے ترسو چې دا درې شرطونه موجود نوي حتا يحكموکا تر دې چې فیصله کون کې وګرځوي حبيب تاسو لرستا سو پجوندون او تاسو د وفات نه پښتا سو سنت فيما فغس کې شجر بينهم چې اختلاف دي په مند دوی کې د شجر معنا او اختلاف بینهم ثم لا یجدوا بیا دینم می فی انفسهم فخلوا زرونو کې حرجا شک او تنگی مما قد ویتا دا غن چتا شو کوم فیصله او فرمایلا ویسلمو تسلیما او منی استا فیصله تسلیما امیشه د پار منل ور د ایمان د پار درې شرطونه کل اکدی کیو دین الله وی قسم دې چې مؤمنان ندی شو شرطونه شو یو دا چې کومه مسلې اختلاف دې نو تا کلمه ویلې د الله د حبیب په سنت او فیصله کې زم چې د الله حبیب کومه فیصله وکا نو پزړونو کې پاره کې بشک نه کې تنګي کې بنا او درې دا د جلا فیصله په وقتی طور منلني هميشه بدې تغاړ کې دي وګوره دا درې شرطونه آیات مبارک کې دي باندې فار ذکر کل کدي کې یو کمی وي نو مثلا خطرناک ده کدی کی یوی خبر کمیرا ہے نو مسئلہ سدا خطرناک نا دری شرطو نے ذکر کل دی آیات مبارک کی اگر دا یواز دل تنوی پنورو آیاتنو کی مویلی ایمانی تی گورا منفی کڑے دے اویلی شری گمراہ دے لکو گری تاسو سورہ احزاب سورہ احزاب گوری یوشتم پارکی سورہ احزاب رازی التم دغشان فرمائلی دی سورہ احزاب گوری او داغی آیات مبارکت ویشتم پارکیو گوری شپک درشم نمبر آیات دے وما كان للمؤمن ندي درس د پاره دی او مؤمن سړي ولا مؤمنه نون د فار د یو مؤمنه زنانا اذا قد الله ورسوله امرا کله چې فیصلو کی الله او د الله رسول امرا د یو کار اي يكون لهم الخيره دا چې شي دایلر اختیار من امرهم د کار د دینا الله او رسول چې فیصلو ک نو خپل خو خبر چلی و من يعص الله ورسوله چا چې نا فرمانیو ک د الله او د رسول د الله فقد ضل ضلالا مبینا نو بیشک گمراه شو په گمراهی ښکار سرام سرګن او ښکار گمراه شو. د دې آیات مبارکه کې دا درې شرطونه ذکر کړل. یو سره په خلق کلمو وی الله او رسول منم چې څه اختلاف راغی نو بیا الله او رسول والا فیصله نه مانی یا الله او رسول سے فیصلہ او کدے پزړه کې شک کوي او تنگ نه یا وقتی طور ویوبه منم خو می شذ فاره نه مانی نو دې آیات کې وی فلا وربک قسم دستا فرب لا یومنون چې دای مؤمنان ندی. او دا آیات حکم عام دی اگر چې نزول خاصو لکه بخاری او مسلم شریف کې راغلی د زبیر رضی الله عنه دی او کس په منس کې د اوبو په نمبر کې اختلاف وو. په طریقه د اسلام دا چې اوبو د بار ناراضی نو اول د هغه اول پټې د اوبو کولو حق دی د جداغه پټې اوبو شي نو بل لږه راځي دا چې په نمبر په نمبر راځي او چې اوبه دی گیټو تر اورشيږي فصل دمر ډکشي دمر حق دی. رضا الله حبيب ورته زبير رضی الله انو ته ته دی باغ وبکاو بیا گا وندي ته برا پريزا نا غکسوي ودا استاد پپوځوي دي داتا سوزو کلا شو. رضا الله حبيب پرم مبارک کی تغیر راغې ځکه د نبی په فیصله او قسمه دي سړي خبرو کا. نو زبیر رضی الله عنه ته باغو بکوا بیاو بندوا تر دې چې دا دي دیوارونو پوری ورسي سمرا چې د ابو حق دې بیگا وندي ته پریزا. او دا آیات مبارک الله رولې غنو چې زما حبيب یو فیصله وکي او دې کې سو کا خوا دې خوا کوي نو دغه حکم دی د الله چې دی آیات مبارک کې ذکر کو. دی آیات مبارک کې ذکر کو امام قرطبی وی دا سړی منافق زکد دنه دا سی خبرې سرګند شوي یا دا احتمال مشته چې منافق نو او ځنې وخت به سړی پوه نشي او خبرې د خولې نوزي او شیطان یې وخوایي. نو بس خبر خلی نه و تا به داغې نه رجوع کا لکه کله د لوی لوی خلکو نم داسې خبر روزي. امام نووي وای کنن داسې خبر چاو کا کم چې دا غکس کړي وا او د الله د حبیب فی صلی ته نسبتو کو چې دا خوګن علیاز بالله خواهش فی صلی کا نکافرن د دې بکافری صحابی وجرت علی قائله احکام المرتدین. او کدا څه خبر چاو کا ندوانه د مرتد احکامات بچلیږي. ندی آیات کی دا مسئلہ ذکر کا ولو انا کتبنا علیہم کچریوی منگا چی منگا فرس کڑیوی پدوی ان قتلو انفسکم دا چی قتل کئی خپل زانونا او خروجو من دیارکم یاوزای د خپل کورونو نا ما فعلوه نو نبو کړه دې کار لرا الا قلیل منهم مگر لغن تکشانو ددوینا ولو انهم فعلوا کچره وی دوی چکړه ما آغا یعذون به چې دایتا وعظ او نصیحت کی دی شفاغه لکان خیر لهم نخام خادا بغور وی دوی دپارا و اشد تثبیتا و اشد تثبیتا او خلا او حق لک ان کے بوے مضبوط ان کے بوے دوی لر پا ایمان و پا حق بانے داد آیات مبارک لفظی ترجمہ آیات بارکی دو علماء کرام اختلاف دے چی کتبنا علیہم کی دی ضمیر نسوک مراد دی نباز علماء وی دین منافقان مراد دی اباز وی نمومنان تی مراد دی دو قولون دی دمفسرینو نگرک مومنان تی مراد شینو الا قلیل من هم نبسوک مراد وی وی کمم پا دی مومنانو فرس کڑے وی او زما حکم اللہ وی راغلے وی چیزانو نب قتل وی او دخل کورونو نب اوزائی نو نب وی کڑے دا کار مگر لغن تی ددوینا چی اغا مخلص وین دی چی اغای دا اللہ دا حبیب پہ اتباع کی قتال و جہاد ہم کڑے او حجرت ہم کڑے دے حجرت ہم کڑے دے لکر آغری چی دا آیات نازل شو نابو بکر رضی اللہ عنوی یا رسول اللہ لو مرتنی ان اقتل نفسی لفعلتو فقال صدقت يا ابا بكر ويا الله رسولك ما ته حکمك جزان وجنم نزبدي ته تیار شم الله حبيب وي اي ابو بكر ترشتي اوه ترشتي اوه دغور آیات یاد مؤمنان مبارک دي داسی دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نمراغلی او یا آیات دا منافقان مبارک دے نور اللہ قلیلا منہم اللہ قلیلا منہم مانا بداشی وی کچر منفرس کڑے وی علیہم پدی منافقانو ان قتلو انفسکم دا چې ځانونه وجنئ اوی خروجو یا وځئ من دیارې کوم د کورونو ستاسوونه ما فعلوه نه به کړی دا کارې لا قلیل من هم مګر لغونې د دوی نه دا به در یا کاره د پاره کړی ولو انهم فعلوا كجرو دای چې کړه و اخلاص سره ما هغ یعذون به چې دای تا نصیحت کی دی شی پاره لکان خیر لهم نخام خاوه بدا غرد دوی د پاره واشد او ډیر کلک و تثبیتا په مضبوط والی کی په حق او په ایمان باندې وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ فَدَغَ وَخِ خَامَ خَاوَرْ كَرِ بَوِ مُدْوِيْتَا مِنْ لَدُنَّا زَمُنْ دَ تَرَفْنَا عَجْرًا عَزْوِيمًا عَجْرْ لُوِيْتَا وَلَهَدَيْنَاهُمْ خَامَ خَا هِدَایَتْ بَمُكْرِ وِدْوِيْتَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا لَارِ نِغِتَامًا نور ومم دویتا ہدایت کی زیادت فرمائے لے ومن یتوع الرسول ہر غچا چی تابداریو ومن یتوع اللہ والرسول ہر غچا چی تابداریو کد اللہ والرسول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاولائکا نو دغ خلق مع الذین فرزد قیامت دغ خلق سرب مرگریوی انعم اللہ علیہم چین عام و احسان کرد اللہ پاغوی من النبیین یلد پیغمبران علیہم السلامنا والصدیقین او درشتینونا والشہداء او دشہیدانونا والصالحین او دنیکانونا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغ خلق پا مرگردیا کی وردائیو جامی آیات دے او مسلمانانو د پار ډېر د خوشاله یاد ته مسلمانانو د پار ډېر لوی د خوشاله آیات مبارک ده ایو ایچا چی آغا شیبان عملو کچی اللہ و رسول ورته حکم کئی او هاغا سی پریخل چې الله او رسول دا غین من کوي نو الله به دې عزت ز جنت ور ورسي او دا انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین مرګرتیا به ورته نصیب کی د دې مرګرتیا به ورته نصیب کی چې چا د الله او دا اللہ دا رسول صحیح تابداری اختیار کا اگر دیدے کی آیات مبارکہ کی اول شورو کا پانبی علیہ السلام ذکر دا اعلیٰ درجہ بیا صدیقین او بیور پس شہدہ او صلو نم نمبر کی صالحین ذکر کل د دې مرتبه ته الٰه العالمین ورسئی ادي بارک غن احادیث راغلی دي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای او امام الله د حبیب ناوریدل چینی شیش او پیغمبر چی بیمار شي الا خیر بین الدنیا والاخره مگر غیت د دنیا او د اخرت بارک اختیار ملاویږي چې زما پیغمبر دی نیمګړي دنیا کې پاتې کېږي او کا آخرت کې روی د الله حبیب چې کلا وفات کېدو نو سخت هو او نو مات نه واورېدل ما د الله د حبیب نه واورېدل اخذت هو بحة شديدة وی بحة دیتا وی دی مرائی کس شیر آشی آواز کی تغییر راولی آواز ور سر سخش نل اللہ دا حبیب دا مرائی دا سی ستو فی او سنی ولی وی ما تیواری دل بی بی فرمائی وی ما اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اذا الله حبیب الله دا خلق سره بمرګره ک چور باندې دی نام کړي چې هغه انبیاء له مسلام او صدیقین او شهدا او نیکان دي بیبی فرمایي چې ما وارد الله فعلمت انه خیر ما تفتو لګی د چې د الله حبیب تم اختیار ملا او شو دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمهم الله نور محدثین هم ذکر کړي اگر پیغمبرانو ته د مرګ په وخت کې اختیار ملاویږي دا د عزت ته دا غیر مرتبو پورته والے دي او دې کې دا غیر زیادت شوق او محبت دی الله ته هر نبی ته چې اختیار ملاو دي ناغه دنیا کې پاتې کېدل نه دی غوړه کړی یو باندې ویلې چې دا د غمونو په جاله کې پاتې کېږي ادا لوی مقام دې چې جنت وي او د انبیاء علیهم السلام گاونګری وي الله دې زموږ استادو نصیب کړي ربی ابن کعب الاسلمی او جلیل القدر صحابی دے پا اصحاب صفہ او کیو مسلم شریف حدیث دے دے او امام دا اللہ دا حبیب سرشپت ہے رولا سوکی دار بولارو دا طالب العلم ربی ابن کعب الاسلمی نما بورتداؤ دا سو براڑے او کس حاجت بو نو یوزل پیشمنے دا اللہ حبیبی سل فقال لی سل وی سوال کوا صدر الله نو واړو در رحمت للعالمین رحمت جوش کې راغله سو واړو نو ورکه مو مونږ ته وی چې سوره سو دنیا او د دې فانی سيزونو په مغفته فقلت اسالک مرافقتک فی الجنه ما وی حبیب سوال در نکوم چې جنت کې ستا مرګره شب قال او غیر ذلک دینه بغیر بل قلت هو ذات ما وی بل شی نه واړو دنیا کې غستا سو خادم ایم دینا بلوی مرتبه سی جنت کی موام جستا سو مرگره قال فاعنی علی نفسی که بکثرت سجود وی خزم در لاللہ نغوارم ختم زما سره د خپل نفس بارک مددو کا او ډیرو منزونو لزور ورکا دیرو منزونو تزور ورکا دا حدیثو دا مسلم شریف ایو بل حدیث دا مسلم شریف راغلے دا اللہ حبیب پلیلت الاحزاب کی حذیفہ رضی اللہ عنہ تمینیو الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامة آیا یو سڑے نشت چلارشی دا کافر دے ڈلو تا او دا دی خبر راڑی او دې بما سره پرز د قیامت وی نوزه فرضی الله را پاسې دو لاړو د قوم د کافر جاسوسیو کا او یو حدیث کې راغلی دا حدیث د ترمذی شریف دی وی المرء مع من احب وله مقتسبا سڑے بد حاغ چا سروی چی چا سرے مینا دا او دد پار باغی چی دسکا سب کل دد پار باغ سوی چی دکا سب کل نگو را دا چا محبت چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرنے او دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت سرنے او دا الله او دا رسول چې سمرا او امیر دی دا پورا کوي د نواحیو نه اجتناب نه الله او فولائک مع الذین دا به د هغه کسانو سره وی چې نام او احسان کړي الله پاوی چې هغه د غسلول جماعت ندی دا سلور جماعت ندی دا انبیاء علیہم السلام صدیقین و شہداء او صالحین و سربیم دا صالحین و سربیم او یو حدیث کی راغلی چدا دا مسند احمد حدیث دے او ابن خزیمم ویلی چی صحیح دے یو کس راغی دا اللہ حبیب توی دا اللہ رسولا شهدت الله اله الا الله وانك رسول الله ما گواہی کړی چې الله نه بغیر بل اله نشتا او گواہی می کړی چې تاسو د الله رسول یې وصليت الخمس من زمنجناکم واديت زکات مالی او د خپل مال زکات ورکوم وصمت شهر رمضان اما در رمضان روجیب نیسم دا اللہ حبیب ورسیم اما تعالی ذالک کانم عن نبین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ہاکذا وانا صواب اسبعه اگر دا لوی د بشارت حدیث ته هغه دې توجه کوی وای چې چا کی چی مان دې پینځه منځونه کوي درم مال الله ور کړه زکات ور کوي د رمضان فرضی روزی نیسی نو څوک چې پدی عقیدہ او پدی اعمال مرشو نو دیو مع النبی نو صدیقین او شهدا یوم القیامه ها کله ادا غوتی دا شکی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خو یو خبره وکا وی ترسوی چې د مور خپلار نافرمانی نکړي د په اخر کې ذکر تا اے ذل وخت سړی ایمان نه وي منځونه مخه زکات هم ور کوي روزي هم نشي نو کله مور خپلار نافرمانی نه کوي مور خپلار ته پریشان او خفه نه دي نمع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه اخرجه احمد دیبا د دې حدیث تخریج امام احمد رحم الله کړه ابن خزیمه ویلی چې صحیح ده او ابن حبان هم وی حدیث صحیح ده دغه بعض خلق بم د انبیاء علیهم السلام مرتبو کې الله دا غي سر گاونډیان کې په خپل فضل او په خپل رحم باندې لکه حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه وای جنت والدی دی بدا بالا خانو والد پاسدا شي ګوري لکه اوسه پزمک ولاړ وی اباز استور کلا اسمان کې پړکو کی نظر لاندې راشي اکل د نظر نبی غایب شي نو بازي جنتیان چې خپل جنت کې ولاړ وی ناس وی نو دا برواره له بدا شي ګوري د کومه غستوري له ګور دومره اوچته مرتبه پی د صحابه یاد الله رسول تلک منازل الانبیاء دا به د پیغمبرانو علیهم السلام مرتبه او منازل وی لا یبلغها غیرهم ادي ته بد دین بغیر بل سوک نه رسیږي دا الله حبیبی ولینا قسم می دی پاغ ذات چې زما روح دا غفلا شو کنه څه خلق به پیغمبران ندی عام مؤمنان دی والله ایمان روڑے او دا الله پیغمبرانو تصدیق کړي دایبم دغه مراتب ترسیږي دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي نه انس رضی اللہ عنہ بوید دا حدیث بارکی چوئی سڑے بدا آغا چا سرے چی چا سرے منوی انس رضی اللہ عنہ ما فما فرح المسلمون فرحهم بهاد الحدیث دا المر امان حبد متفقن علی حدیثم دے سڑے بپ جنت کی چا سرے منوی وی مسلمانان پا دی حدیث ډیر زیات خوشحال شویو و دی پر اگورا یو سڑی وی دا اللہ دا حبیب سرم محبت دے نو دا این محبت والی چی تی دا سنت و تابداری کیستا شکل ظاہر باطن طول جون دا اللہ دا حبیب دا سنت و موافق دے او کیو سڑی دعوی کئی چی زمان دا اللہ دا پیغمبران سرم محبت دے خدا غی سنت خوخ ندی بدن کی خوخ ندی وعده کی خوخ ندی غم کی خوخ ندی نو دے پا داوی دا محبت کی در اغجن لے انس رضی اللہ عنہ بوی زما خود اللہ دا رسول سره محبت دے او دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہ سنہما سرم محبت دے و ارجو ان یبعثنی اللہ معهم زومه ساتم ما بم الله د دوی سر را پورته کی اگر کما د دوی غن سے عملونو کو رواه مسلمن نو ګور آیات کی ټوله کامیابی ګور را جمع کړي الله دې مونږ ته د خپل حبيب او د اغوی د دین د تابعداري توفيق راکې. ومن يطع الله هر غچا چې تابعداري وکړه الله ور رسول او د رسول الله صلى الله عليه وسلم فاولائک نو دغه د الله او د الله د حبيب د سنت تابعدار مع الذين فرض د قیامت په جنت کې د هغه کسانو سره وي انعم الله عليهم چې انعام او احسان کړی دی الله پاوی من النبيين یعنی د انبیاء علیهم السلام نا والصدیقین او د رشتینو خلقنا والشهداء او د شهیدانو نا والصالحین او د نیکانو نا وحسن اولائک رفیقا او خیستدی دغ خلق پمرگرتی آکی ذالک الفضل من اللہ او دا محربانی دا طرف دا اللہ نا چگورا کمی درجی والے دا بر درجی والا سر مرگری کل وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ پوہا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو خضورا واخلی حزرکم اغا سامان د بچاو خپل اسلحه راوالی حزرکم نا مراد اسلحه دا اگر اسلحی تے دا حزر نمکیو اے یرا مسلمان توی تیار یا بیدارو سینگا اسے نا دشمن دی غفلت کی ہونوائی نا دین اسلحه جوڑی نا تیار دے بستو لی پا غفلت کی ہوال کفارو په ګډ وډو سرکړي شو کې پدې سرکل چې اسلحه ما جوړاوا ابس بنگلې جوړاوا او روانوا اچھا توي باز اخلا لوزوي او غټ غټ گاډي اخلا ابس غافل پروتیا سمر مسلمانان ملکونه پدې خواهشاتو کې اختکړي اته دې په پیسو چې د کافرو په بنګونو کې پرتیری ای دیل پاغه تیارې کوي اصله ته هجره کوموي وای ګور پایره اوسېګا بیدار اوسېګا غافل نشي زدر توام چې دا کافر دی ګور دشمنان دی ایمانوالو حضور واخلی حزرکم سامان د بچاو فنفرو نزيد الله لارک jihad تا صباتن دلی دلی دا صبات جمع د صبتن ادا پا مانا دا جماعتن رازی اغا ڈلی توی چی دا سڑو ڈل دا دلسو دا پاس دی اسو کوئی دا دو دا پاس تا صبتن وی زید اللہ لارکی صباتن دلی دلی جدا جدا ڈلی زید او انفرو جميعا او که ضرورت راغ نو ټول په اتفاق وزئی که ضرورت راغ نو ټول وزئی و ان منکم بیشک زنید تاسو نه لمن خامخا غسوګری لا یبتو ان اې دی متعدی او لازمی دواړه معنی گا لیکي یو مانا داوا لیبتو ان رشتو کیگی د قتال او د جهاد فرزینا نمانا وليتثاقلن وليتأخرن عن الجهاد زنی پتاسو کی خام خاغسو گی ادا منافقان یادئی لیبتو ان چی رشتو کیگی د جهاد نا او مانا متعدی داوا زنی پتاسو کیا غسوگ دی کلیمہ وی خوڑی دا گندگئی نڈک دے منافق دے خاما خاغسوگ دی لیو بطوینا چه نور رستو کئی نورو کی سستی راولی پخپل خو خود دا اللہ حکم نمنی چه نورم سستی فین اسوابت کم مصیبتن کورسی کی تاسو تے مومنانو پا دی جہاد کس مصیبت اید دشمن دا طرفنا لکا مرگری شہیدان شلیا ظاہری تاسو مغلوب او کمزوری شوئی قال نو دا منافق پزڑکی وائی قد انعم اللہ علیا وی بی شک انعام و احسان کڑو اللہ پما اِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا کَلَ چِنُو مَزْد دوی سر موجود یو ای کزوی نظوم چل تا شهید شوی جانت لبت رے وی گورا بیدینی تے دے انعام او دے احسان نم کی خو اے فرضی جہاد دے مسلمانان میدان کی دی شهیدان شل منافق وی قد انعم اللہ علیہ وی انعام و احسان کرد اللہ پما اذ لم اکم معهم شہیدا کلچ نومد دوی سر موجود ولین اصوابکم کورسی کی تاسو تے مسلمانانو فضل من اللہ سفضل فتح و غنیمت طرف دا اللہنا فضل مراد فتح و غنیمت دے ليقولن نخام خادا منافق وائی اے مسلمانان توائی وی مالا پا کیاڈو سراکا وینا کال لم تکن تبویگنی چنوا بینکم پا من ستاسو کی و بینہو پا من ددکی مودتن سدوستی و محبت ادا خو پا خلاور توائی وی ما جوڑا دوست نگنائی څنګه غنیمت تقسیم کو مالم پکې سره نکل اپزړه کې پټ وای یا لیتنی حیرمان او افسوس کونتو ما هم چې زد دوی سره موجود وې نو ما هم دا دور مال او غنیمت راوړې وې فحفوزا نو کامیاب شوې وې فوزا عظیما په کامیاب لوی سره ګوره منافق لوی کامیابی د دنیا د مال او دولت ته وي الله وی د داسې خلکو کار د الله لاره کې جهاد نه فل یقاتل فی سبیل الله و دې جنگی کې د الله لاره کې د کفار سره الذین هغه کسان یشرون الحیات الدنیا اے دا یشرونا مزاریدا او دا شراب مانا دبا او د اشترا رازی دا د ازداد نه دی دا لفظ د ازداد نه دی په مانا د خرصولو دا غشتو دواړو رازی د ګور دا یا په مانا د یشرونا په مانا د یشترونا دی نبیا دا الذین موصولن منافقان با مراد شی وی جہاد دیو کی دا اللہ لارک یاغ کسان یشرون چی اخلی جوند دنیا دا خیرت مقابلکی گور دنیا اغسطی او خیرتی پریخے دے ددائی تے حکم کچھ گور منافقت پریزی او جہادو کئی تاسو ګور دا نیمګړی دنیا غورا کړی او اخرت مو شاته غرزولې دي یادې ده کې دا شای شرون په معنا ده یبيعون ده او د الذین موصولن مراد مؤمنان دي او یودي جنگی کې د الله لاره کې الذین هغه مؤمنان یشرون الحیات الدنیا خرسوی قربانوی ژوند دنیا بالآخرت دا آخرت مقابلکی جوند دنیا قربان کو آخرت واغستو ومن یقاتل فی سبیل اللہ سوکچو جنگی دو دو کفار سرد اللہ لارکی فیقتل ندے شہید کریشو او یغلب یا غالب شو فسوف زردے نوتیه چی ورب کودتا اجرن عظیما اجر لوی ورک جوان دې راغ او که شهید شو په دواړو حالتونو کې مالک ور سد اجر عظیم وعده کړی دا دیو جن حدیث د صحیحین او بخاری او مسلم شریف کې راغلی دا الله حبیب فرمای تکفل الله للمجاهد فی سبیلی ان توفاه ایدخله الجنه او یرجعه الى مسکنه الذي خرج منه بما نال من اجر و غنیمت الله د مجاهد د فارز بواری اغستی کده وفات کو جنت ته ور دن کی او کور تراغ نو شرد غنیمت او د اجر ن براشی او اجر عظیم سره د بخاری شریف کې د اجر عظیم معنا راغله ادمر الی امر سبب جنت کی دبل عمل نشتا سمر چد جہاد دا ایک اعمال د اسلام ډیر زیات دي او غرد کافر سره چې څوک جنگي کی دی عمر مرتبه نشتا نبی رسول الله صحابی ته پوښتنه ما ته نه معلومه چې د تزان بشر نه کی چې ما ته معلومه ده الله حبیب ته وی چې د جہاد عمر مرتبه ما ته نه معلومه حدیث د بخاری شریف کې راغلی وای په جنت کې سل درجی دي او د هر درجی په منس کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکه په منس کې اعده الله تعالی للمجاهدین فی سبیله او دا سل واړه درجی الله تیار کړی دي د پاره دا خلکو چې د الله لار کې jihad کوي نو پا عمالو که داس عمل نشتا چه پا عجر و ثواب و درجه که دی د جهاد فی سبیل اللہ مرتبه تو رسیگی د جهاد فی سبیل اللہ مرتبه تن رسی دا پا ٹولو کلوی مرتبه دا وما لکم سشوی تاسو لرا لا تقاتلون فی سبیل اللہ چتا سو جنگی گئی نه مسلمانانو د الله الله رکھے ایدی کافر سره چې جنگی کی دا خود الله الله رضا والمستضعفین من الرجال ادا مستضعفین پس عطف دے نو باز وی په اسم جلیل الله لا تقاتلون فی سبیل الله وفي سبيل المستضعفين یو د آیات معنا دا سشوی چې جنگي گئی نه د الله لار کې ول مستضعفين اپا باپا غلار د کمزور کې چې هغه د سړو او زنانو ماشومان نه دي سمرا نارینا او زنانو ماشومان د کافرو په قبضه کې دي ای و یو ټکای پات کړو بیرو کی تړلی او اروخ ورته د دین او د الله او د رسول بارکه دا سه خبره اوري چې هغه د زړه د ازار او تکلیف وي یادا عطف د ګور په سبیل باندې ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله وفی سبیل المستضعفین پلا رد کمزور کے اگر یہ عجیب انداز کہ اللہ خپل بندگان سره مخاطب دے وہی تو کور کے بچو سره ناس دے او پجمی کی خم مزیدار یخ شور دے اوڑی کے گرم ناس دے خوری او اس کے او تچی دا کور نا جہاد تروزینا ناغ مسلمانان زنانا او هاغ مسلمانان سڑی او ما شمان چه ده کافر و پقیت کی دی او ار وقت جولای غڑولی چه اللہ بند پارس اللہ را جوڑا کے ده دی بسو کرا خلاس ای ای خجاڑی فریادو نا کئی نو ده کافر و دلاسو ده پنج نب دی سو کرا خلاس ای ابن عباس رضی اللہ عنہما وی بخاری شریف حدیث دے کنتو انا و امی من المستضعفین ویزاو زما مورم پا دی کمزورو کیوا منگم د کافرو په قبضه کیو حجرت تین پریخو اپا دی کی گورا سلم ابن حشاممو ولید ابن ولیدمو ابا جندل ابن سحیلمو دا کفارو پات کرو کی تڑلیو والو ٹکولی دی وجن عبداللہ مبارک رحمہ اللہ دا مشہور محدث تے ابن مبارک دبد اللہ لارکی شپگ میاشی جہاد کولو شپگ میاشی بے درس و تدریس کونو نچاور تاوی ٹول کال تدریس کوا وی دا خبر من کے نئی چی یو زناند کافر پا قبضہ کیوی او دی بی زتی کیا غچغی وی ما تدا خبر دناستی اجازت نرا کئی دا دناستی اجازت نرا کئی او ددوی دا جوان مخ کے سو ددوی جوان مخ کے گڑ وڑو دا فوزیل ابن عیاض او دا عبداللہ مبارک رحم اللہ خپل منس کی مرگریو د دوار یوزه توبه وستا نو فوزیل ابن عیاض رحم الله بزان لازم کل چې تر مرګ جوان بټول په حرم د مکی مکرمه کې تیروم ا ابن مبارک د جهاد لار اختیار کا وګور دام لوی شهر چې حرم کې یو موزیو په لاګ نه طوافونه کې کعبه شریفی لگوری خوک دا حرم عبادتم دے خود جہاد دے عبادت پس نرسیگی دیو جنے او کسویز عمری تزم عبداللہ مبارک رحم اللہ پا مرچکیو ویزمال آئیو حد دا دمائیو دوست اغتب ورکی نداخت رو لگلو خد سو شیرون ورطلی کنیو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو اے دا حرم عبادت کون کیا کمون دیو کتو دا خپل عبادت بدر تلو بخکارشی من کانا یخذب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخدوبو چاک خپل لننگی او گیر پوخ کو لندکڑی او پا حرم کی جاڑی وی راش زمونگ مخونا او سینی پا وینو رنگ دی نو دا اخ کو دا وینو پا رنگ کی دیر لوی فرق دیم او کانا یتعبو خیلہو فی باطلی فخیولنا یوم السبیحتی تتعبو وی کسو کسونا پا باطل کی ستڑی کری اخپل خواہشاتو پس مرنے وی ساری وقتی منگا حملہ کری اسونا مبیا ستڑی وی ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رحج السنابکی والغبار الاتیبو اے وی بوئی دا تیری دن کو تاسو لپاتے دے او منگا تیری دن کیو اگر دی کسیم را کمال پروت دے دا مسجد چی عباد دے دا کورنو کی زنانا چی پہیا دی دا خلق چی دا دین او دا دنیا کارونا پا من کئی دا دا چا دا قربانو وجدا ای دشمن منکڑے کچرے جہاد نکئی نو دشمن براشی جمعات با جمعات پاتی نشی او دین او دنیا با لیتار کی او دا زنان او حیا سر کورنو کی او سیدل بسشی دا با گڑوٹ شی ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذبو وی منتظا مند پیغمبر صحیح و رشتینی وینا راغلی لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب اې د چا پس پګمو کې چې د الله د لارې د جهاد دړه رااله نو د جهنم لمبي او د دړي جمع کې دي نشي هاذا کتاب الله انفق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب دا د الله کتاب دې او منتد حق خبره کوي الله وی چې شهید غره مړ نه دی پویس شوی تاسو لرلا تو قاتلون فی سبیل اللہ چی دا اللہ لارک جنگی گئینا والمستضعفین او پلارد کمزورو کی من الرجال د سڑونا او پخلاصولو د کمزورو کی د سڑو د زنانونا والولدان او د ماشومانونا دا مسئلہ علماء ذکر کرے اللہ دے مسلمانانو ته اسلامی خلافت و حکومت ورکی وی واجب دی پٹولو مسلمانانو چک جرے مسلمانان د کافرو پکے تھیوی نکو دا ٹولو مال پکی ختمی گی ختم دیشی خدائی بے راخلا سئی داوی فی وفی المال حق سی والزکاة دا په دې را خلاصول دي وګوره د بازي خلکو کارنامه پاتې شي حجاج ابن یوسف ګور ظلمونه ډېر کړی خو غیرت اسلامي سورو د کراچۍ دی بندرګا سره سکانو د مسلمانانو یو جهاز او کشتۍ نیولې و نه یې کې زنانه وې و یو زنانه یا حجاج ور رسول می څومره کړی خو دې غیرت له وګوره وی حجاج روټي وړه دې کې پیغام را ورسېدو چې مسلمانانو سمندري جهاز او کشتۍ کافرو نیولې او هغه کې اوزن حنا وی حجاج وی روټي دا سره وښتا په تالي کې وګرځول نو را داغه تیرې زنا او هندستان طرف ته مخ کوي لبه کیا بنتي زه محلول زه تابعدار ما کې بسا غړي او ته د کافرو په لاس کې او محمد ابن قاسم رولې ګلو او حمله وشوا او هغه جهاز او مسلمانان د کافرو نه خلاص کړ او سکان او راجا د هر ټول قتل شو اوس موږ دی ملتان کې مشهور باغ هغه تباغ قاسم وایي دی پور محمد ابن قاسم رحم الله راغره والمستضعفين غكمزور من الرجال دسڑونا والنساء ودزنانا ونولدان ودماشواننا الذين هاكسان يقولون جوائي ربنا ازمغ ربا خرجنا رباسي بنغا من هذه القريه الظالم اهلها اذ دي خار نه چې ظالمان دي اوسي دن کی د دې وګور الله عجیب کتاب ده خار دې کې مقام مکرمه مراد ده نو د ظلم نسبت خار ته نکو اوسي دن کو ته او کو خار خو هغه خو مبارک خارو وسی دن کی پکې دغه وخت کې کافر او مشرکان دي او باسي موږ د دې خار نه چې مکه مکرمه را ازوالم اهلها چې ظالمانو کافرانو مشرکان دي وسی دن کی د دې وجعلنا من لدنک وليا او ګرځې موږ د فارد خپل طرف نه وليا دوس وجعلنا من لدنک نصيرا او غرزه موږ د پاره د خپل طرف نه امدادي الذين هاكسانا ملوچ مؤمنان دي يقاتلون في سبيل الله دای جنگي کی د الله لاره کې والذين كفروا هاكسان چې کافر دي يقاتلون في سبيل الطاغوت دای جنگي کی پلار د شیطان کې اے شیطان خوشالی فقاتلو نو جنگی گئے دیمان خاندانو اولیاء شیطان د دوستانو مرگرو د شیطان سرا انکے د شیطان کان ضعیفا بیشک د مکر د شیطان بیشک مکر د شیطان دا کمزور دے ګور د شیطان مکر سے کمزور ہوئے او دو شرطونو سرا اے د شیطان د کافر مکر با میشه کمزور وی حکم مسلمانانو کی دو خبر وی یو ایمان الذین آمنو کی دیت اشاروں کا او دویم اخلاص فی سبیل اللہ کی دیت اشاروں کا اے کم مومنان پا دو صفتونو موصوف دی نو د کافر سمر مکر و اسلحا و فوجون چی دی دا ټول کېد به کمزورې خو یو شرط دی باندې چې جنگی دن کی صحیح مؤمنان دي بل فی سبیل الله دی اخلاص ته چې دنیا او سلالچ او نورې څه خبرې پزړه کې ندی غټه کړی دی جنگی دن کی مقصد خالص د الله رضا دا وګور دوو شرطونو سره د کافر کې ته کمزورې وي انکه د شیطان کان ضعیفا بشک مکر او فریب د شیطان دا کمزور دی دی وای نیمه ګټه تفریق دی بیا راځي.